içerisinde kalın duvarlar, yapay bir ışık tepelerinden onlara bakan, yürekler taş gibi ve soğuk, görmüyor gözler birbirini, tutmuyor eller birbirini.